Morad Rouakili met het NOS-journaal. De Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi heeft in Taiwan gesproken met het parlement van het land. Daar vertelde Pelosi dat ze de parlementaire uitwisselingen met het land wil uitbreiden. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan ligt gevoelig in China, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. China kondigde gisteren al gerichte militaire actie aan. Nu schort China ook de invoer van citrusvruchten en vis vanuit Taiwan op. Ook de export van zand naar Taiwan is stopgezet en zijn mensen op de zwarte lijst gezet. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om tafel om samen op één lijn te komen. Volgens de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zijn alle boerenclubs vertegenwoordigd. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over of meer boerenactiegroepen aansluiten bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het landelijk recht op abortus is afgeschaft een referendum over deze kwestie gehouden. 3/4 van de stemmen is inmiddels geteld en 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus. 37% is voor. Sinds het Hoge Rechtshof op 24 juni een streep haalde door het landelijk recht op abortus, hebben 16 Amerikaanse staten een geheel of gedeeltelijk verbod ingesteld. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK-voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is zeer omstreden door de erbarmelijke leven- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Enkele duizenden zouden bij de werkzaamheden zijn overleden. Of er bij Nederlandse projecten doden zijn gevallen, is niet bekend. En dan het weer. Tijdens de eerste ochtenduren is het nog relatief fris, met 16 tot 19 graden. Uiteindelijk stijgt het kwik naar tropische hoogtes van 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. 25 jaar lang geweld, rebellengroepen en een bevolking op de vlucht. Ik heb het over het conflict in Oost-Congo. Toch horen we hier in Nederland niet veel over dat conflict. Want Oost-Congo, daar gaat het minder over. Alle aandacht gericht op Oekraïne, dat is logisch. Betekent wel dat andere conflictgebieden uit beeld raken. Zoals in Afrika de Democratische Republiek Congo. In Congo zijn bij een aanval op een goudmijn zeker 35 mensen gedood. Dat gebeurde in het noordoosten van het land. Bij een bestorming van het VN-hoofdkwartier in de Democratische Republiek Congo zijn 6 mensen om het leven gekomen. Zij willen dat er een einde komt aan de VN-missie MONUSCO. De grootste vredesmissie ter wereld. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 3 augustus. We gaan het deze ochtend weer verder met de Week van het Vergeten Nieuws over thema's die onze aandacht wel verdienen, maar niet altijd krijgen in het nieuws. Zo ook die situatie in Oost-Congo, waar het al jarenlang onrustig is. Congolezen die uiten hun frustratie tegenover VN-militairen die op hun beurt weer geweld teruggebruiken. En tegelijkertijd zorgen ook buurland Rwanda en de wederopstanding van rebellen voor oplopende spanningen in de regio. Wat is er precies aan de hand? En welke oplossingen zijn er mogelijk? Daar ga ik over praten met Chris Berbouts, Congo-expert bij het Vlaamse MO-magazine. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We zitten natuurlijk op afstand. We zitten vanuit België. Chris, fijn dat je er bent nogmaals. Wat is jouw connectie met Congo allereerst? Wel, ik heb ooit in mijn leven, als ik een jaar of 20 was, beslist om Afrikaanse taalkunde en geschiedenis te studeren. En dus heb ik een hele dosis Congo meegekregen in mijn opleiding. Ook al heb ik de eerste 15 jaar, zeg maar, vooral gewerkt op andere delen van Afrika. Mm-hmm. Maar dan ben ik op een bepaald moment via mijn NGO-parcours, dat ik professioneel aan het rijden was, dan toch in Congo terechtgekomen. En dan ben ik daar, zeg maar, verliefd geworden op het land. Hè? De fascinatie voor de bevolking, het gigantische land en ook de complexiteit van de problematiek had mij getriggerd. Ik ben er nooit weggeraakt. Mijn vrouw is Congolees en zo. Ja. Ja, heb je er zelf lang gewoond ook? Ik heb er eigenlijk niet zo lang gewoond. Ik heb een heel leven achter de rug van heen en terugreizen naar Congo, verschillende keren op een jaar, soms voor iets langere periodes. Maar ik heb 1 keer daar gewoond voor 6 maanden slechts, omdat ik bij MONUSCO, de VN-missie, ging werken. Dat is trouwens de eerste keer geweest en de laatste keer voorlopig dat ik ben weggelopen van een job. Het was zo frustrerend dat ik daarmee gestopt ben. Je bent weggelopen van die job. Nou, wat dat, waarom, welke reden erachter zit, daar zullen we het vandaag zeker ook over hebben. Je komt uit België, een land met een koloniale geschiedenis. Als het gaat om Congo, hebben we het hier in vroeg ook al eens over gehad. Toen de koning daar naartoe afreist ook. Geldt dit thema onder Belgen dan minder als vergeten nieuws? Of is er daar ook weinig aandacht voor dit conflict? Ja, in het algemeen is Congo natuurlijk wel belangrijk. Mensen volgen het wel. De media zitten daar toch kort op. Maar op dit moment is er iets aan de gang dat toch wel vergaande gevolgen kan hebben. Namelijk de bestorming van die MONUSCO-basissen. Een hele polarisatie daar rond. Mm-hmm. En dan heb ik een beetje het gevoel dat het toch ook hier in de media helemaal afwezig is. Ja, dus dat eigenlijk weinig lees je bijvoorbeeld over de laatste ontwikkelingen die er zijn. Demonstranten die zich nu ook richting de VN keren. En waar gisteren nog, of deze week nog 36 doden bij vielen. Het zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn natuurlijk. Hè? Congo is een land in een heel precaire situatie. Zowel politiek als in termen van veiligheid. Er moet niet zoveel misgaan of het loopt helemaal fout. Hè? Er is toch wel een mogelijkheid nog steeds dat het land opnieuw implodeert. En daarvan zouden de gevolgen bijzonder erg zijn. En op dit moment lijken niet heel veel Europese media zich te realiseren wat de gevolgen kunnen zijn, hoe ver die wel zouden kunnen gaan. Goed dat we het dan over hebben deze ochtend, Chris. Je luistert naar de stem van Chris Berbouts, Congo-expert. We hebben het deze ochtend over het vergeten nieuws. Dat is het conflict vandaag in Oost-Congo. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Laten we beginnen met de huidige situatie in Oost-Congo dan, Chris. Want die VN-basis in Oost-Congo werd vorige week geplunderd. Blauwhelmen worden aangevallen door burgers. En zelf schieten die blauwhelmen dan ook weer op de bevolking. Die ze dan eigenlijk dienen te beschermen. Dat is de missie waarvoor ze daar zijn. Wat is er precies aan de hand op dit moment? De VN-missie, MONUSCO, is lang de grootste en duurste VN-missie in de geschiedenis geweest. En de Congolezen hadden dan toch de hoop dat die dan meer verschil zouden maken. De Congolezen hebben zich eigenlijk nooit beschermd gevoeld door die missie, ook al is dat expliciet hun mandaat. Mm-hmm. En Congo is vruchtbare grond, zeg maar, voor samenzweringstheorieën. En dan gaan meteen ook allerlei dingen circuleren over de negatieve rol die MONUSCO zou spelen. Hè? Over hun betrokkenheid bij allerlei criminele dingen zelfs, hè, die dan draaien rond de grondstoffen en zo. Mm-hmm. Dit zijn scenario's waar ik helemaal niet in meestap, maar ik ben natuurlijk wel helemaal vatbaar voor de frustratie van de Congolezen als het gaat van, jongens, jullie verdienen veel geld, jullie zitten hier met een mandaat om die conflicten onder controle te houden, om de bevolking te beschermen. Waarom gebeurt dat niet? Is dat de grootste kern van de frustratie van de bevolking jegens de VN? Jawel, inderdaad. Hè? Eigenlijk, zoals je zei in je inleiding, het gaat over 25 jaar, iets langer zelfs, van onafgebroken geweld. Het gaat een beetje op en neer. Hè? Het is geëvolueerd van een open conflict naar een low-intensity conflict. Maar het dagelijks leven in een context als Congo, en zeker Oost-Congo, blijft natuurlijk erg moeilijk. Hè? Je kan niet spreken van een functionerende rechtsstaat. En mensen zijn dat, kunnen we begrijpen, zijn dat gewoon kotsbeu. Hoe groot is het conflict? Kan je het schetsen voor ons? Omdat het toch voor een deel vergeten nieuws is, is het denk ik belangrijk om het goed neer te zetten met elkaar. Waar hebben we het over? Ja, is een goede vraag en daar is geen gemakkelijk antwoord op. Hè. Mensen vragen wel eens op lezingen en zo, en in interviews inderdaad, van waar gaat het over? Waar vechten die mensen eigenlijk om? En dan moet ik altijd zeggen van ja, je moet het conflict zien in lagen. Hè. Er zijn verschillende dingen die bovenop elkaar komen. En dat maakt het zo complex. Als je wil, vat ik dat nu even samen of later? Nou, dat mag nu, zeker, want we zijn er nu bij aangekomen. Vertel maar. Er is een eerste conflictlijn die gaat over, zullen we maar zeggen, de ontmanteling van de Congolese staat eigenlijk onmiddellijk na de onafhankelijkheid. Hè. In de eerste week na de onafhankelijkheid heb je de eerste afscheiding gehad van de meest rijke provincies. De provincies met de meeste mineralen. Katanga en een deel van de Kasai. En dan heb je de moord gehad op Lumumba, de legitiem verkozen eerste minister, die eigenlijk maar 10 weken aan zet geweest is. Eigenlijk kan je zeggen, sinds de eerste maanden na de onafhankelijkheid, heeft het land een probleem van legitimiteit, een legitimiteitscrisis. En alles wat erop gevolgd is, de periode Mobutu, met de man die eigenlijk gesteund werd vanuit het Westen, vooral België en de Verenigde Staten, die een dictatuur heeft gevestigd en die een economisch beleid heeft gevoerd waar we het woord kleptocratie hebben voor moeten uitvinden. En die uiteindelijk gewoon de staat helemaal ontmanteld heeft in de 30 jaar dat hij aan zet geweest is. Het land is dan helemaal ontploft. Is dan eigenlijk in een eerste grootschalige oorlog terechtgekomen die we voor het gemak de Eerste Afrikaanse Wereldoorlog genoemd hebben. Omdat daar reguliere legers van minstens 9 Afrikaanse landen bij betrokken waren. En dus de pogingen om de instellingen van Congo opnieuw te herstellen, zijn altijd misschien niet helemaal mislukt, maar toch nooit volledig geweest. Hè? Nee. Er kwamen verkiezingen, er is een parlement, er zijn instellingen, maar die functioneren niet. En dus dacht de VN, we gaan dit helpen, we stappen in 1999 met een vredesmissie. Maar, ik ga even het verhaal van de lagen. En dat is een eerste laag. De tweede laag gaat over het overlopen van het Rwandese conflict in Congo. De Rwandese genocide. Die in juli 1994 uitdraait op een overwinning van de Tutsi-rebellen. Er zijn 2 miljoen Hutus naar Congo gevlucht. Met daarin, in die vluchtelingenpopulatie, de restanten van het vorige regime. Met inbegrip van delen van het leger, delen van de milities die de genocide hebben georganiseerd. En sindsdien is er vanop Congolese bodem het op Congolese bodem activiteit van zowel Hutu als Tutsi groepen. En dat maakt het natuurlijk veel complexer. En de derde laag is de grondstoffen. De rat race voor de grondstoffen. Die voor Congo tot nu toe meer een vloek dan een zegen geweest zijn. En die het land hebben blootgesteld aan allerlei gruwelijke vormen van plunderingen. En dus die drie lagen. Inderdaad, ja. En die drie lagen komen bovenop een complexe situatie van cohabitatie van etnische groepen die in een moeilijk evenwicht leven en zo. En een bevolkingsdruk. Dat is een beetje de cocktail waarin de Congolese conflicten moeten gezien worden. En eigenlijk kan je niet zeggen van, dus is één conflict. Nee, dat blijkt conflicten. Zeker als je het zo allemaal naast elkaar legt. Straks meer ook over die grondstoffen. Welke grondstoffen er in die grond ook zitten. Even dan wel naar 1999. Want op dat moment denkt de VN, we stappen in. Het gaat mis hier in dit land. We stoppen, of we beginnen juist, sorry, met de missie MONUSCO. We haalden het al 2 keer aan. De grootste VN-missie ooit. Ze zijn dus al een hele lange tijd in dat land actief. Sinds 1999. Zonder dat er veel veranderd is. Waarom zijn ze al die tijd daar toch gebleven? Waarom hebben ze niet na 10 jaar gedacht, nou, het lukt eigenlijk hier niet? Wel, om te beginnen de kritische zin, om te zeggen van eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Dat duurt natuurlijk een tijdje voor ze daar zelf toe komen. Hè? Dat hebben ze nooit zo geformuleerd. En er zijn zo'n paar dingen die maken dat MONUSCO, een heel, en ik vermoed in de VN-missies in andere landen, dat zijn heel moeilijke instellingen. Zo, hè. Ik geef je een voorbeeld. 1999, dat is lang geleden. Sindsdien zit MONUSCO in een dynamiek van telkens een mandaat voor een jaar. Een mandaat voor een jaar, dat betekent dat je eigenlijk amper komt tot duurzaamheid. Je kan niet op langere termijn plakken bij plannen. Hè? En dus je blijft steken in korte termijn perspectieven. En als je dat anderzijds doet voor een periode van 22 jaar ondertussen, 23 jaar bijna, mm-hmm. Ja, dat is 23 jaar is een eeuwigheid als we het over dit soort conflicten hebben, dan zit je in een contradictio in terminis. Een eeuwigheid werken met mandaten die van jaar tot jaar moeten aangepast worden en hernieuwd worden. Je kan per definitie gedurende lange tijd geen duurzaamheid beogen. Ja, ja dan dat is een moeilijk uitgangspunt, zal ik maar zeggen. Even voor mijn begrip, dat betekent dus eigenlijk dat je dus contacten met mensen opbouwt, maar in elk contact moet zeggen, het kan zijn dat we over een jaar weg zijn. En daardoor lukt het je dus eigenlijk niet om voor langere termijn met mensen bijvoorbeeld een goed contact op te bouwen. Omdat het dus kan zijn dat je een jaar later weer vertrokken bent. Moet ik het zo snappen? Ja. De kans dat er... dat pakweg in 2005, de kans dat het zou afgelopen zijn in 2006, was natuurlijk niet zo groot. Maar de hele institutionele opbouw, het hele kader, is er niet op gericht om te gaan voor duurzaamheid. Dat is in elk geval, dat is waar. En dat is een drama. Je hebt zelf in 2015 zes maanden bij MONUSCO gewerkt. Je had het net ook al even aan. Wat was daar toen je functie? In de mate dat ik het toen zelf gesnapt heb eigenlijk. Nee, ik werd eigenlijk binnen de cel. Die moest een kader ontwerpen voor de stabilisatie van het oosten van Congo. We moesten naar conceptueel een aantal dingen uitwerken. Een plan maken waarin de grote donoren, van de bilaterale donoren, we hadden ook contact met de Nederlandse overheid op dat moment, zouden kunnen instappen met geld om dus dingen te realiseren. Dat was de bedoeling, maar ik zelf vond dat toch een van de meest frustrerende ervaringen van mijn leven. Kan je dat uitleggen? Ik zat in een soort bubbel. Hè. De MONUSCO, dat was een soort parallele wereld. Mensen die daarin zaten, waren daar vaak ook maar voor een paar maanden, een jaar. En dat wil eigenlijk zeggen dat je amper een institutioneel geheugen hebt. Zo, hè. Mensen komen niet, zijn er niet lang genoeg om veel capaciteit, veel inzicht op te bouwen. Uh-huh. En ik kwam terecht eigenlijk in een soort concurrentieel milieu waarin dat de verschillende diensten van MONUSCO eigenlijk vooral elkaar vliegen afhapten, zeg maar. Dus die verschillende cellen waar je het over hebt, waar jij in een van die cellen werkte, die waren elkaar eigenlijk aan tegenwerken in dezelfde missie. Je moet je voorstellen, als je naar MONUSCO mag vertrekken, hè, en je ambieert een VN-carrière, wat nooit mijn bedoeling is geweest. Ik wil geen VN-apparatschnik worden, maar sommige mensen dromen daar inderdaad van. Als je daartoe komt, je weet dat je maar een jaar blijft, dan ben je vanaf dag 1 bezig met what's next. Hè? Als ik maar gunstig opval, dan misschien maak ik het wel tot Genève of Nairobi of wie weet wel New York. Hè? Ik had zo'n beetje het gevoel dat iedereen... Als opstapje gebruikt om verder te komen binnen hun VN-carrière. Dat het niet lang genoeg ging zijn om echt op een ernstige manier met Congo bezig te zijn. En dus dat maakte dat het hele debat redelijk schematisch was. Zo. Dat het niet ging rond een diepe bezorgdheid en een grote kennis. Bezorgdheid voor en grote kennis over Congo. Dus dat vond ik erg moeilijk. Mm-hmm. Het was een milieu waarin dan mensen angstig waren voor contact met Congolezen. Ik kwam zelf uit een NGO-milieu. Voor mij waren de contacten met lokale organisaties, lokale mensen, lokale activisten, dat was essentieel. Hè? Ik had helemaal niet de ambitie van wat dan ook te begrijpen als dat niet zou komen van lokale bronnen. Maar in MONUSCO zaten we daar ver van die Congolese wereld. En tot die realisatie kwam je op een gegeven moment. Was er ruimte om dat aan te geven binnen die missie? Niet echt. Mensen leven in een soort bubbel, in een soort logica die gedreven wordt door allerlei management tools en logische kaders en zo, maar de betrokkenheid met Congo was niet echt een punt. En dan inderdaad had ik dan op een bepaald moment een gewetensprobleem van ik verdien hier eigenlijk veel meer geld dan ik ooit gedacht had te verdienen en ik doe gewoon niks. Ja. Hè? En dus ik verdien veel geld op de rug van Congo en het dient nergens voor. En als ik hier langer mee doorga, gaat het mij nooit meer lukken om mijn Congolese vrienden in de ogen te kijken. En als het lang genoeg duurt, zal ik zelfs mezelf in de spiegel niet meer in de ogen kunnen kijken. Ik had een gewetensprobleem. En de conclusie was, ik moet hier weg. Heb je daar met andere collega's later over kunnen praten? Jawel, natuurlijk. Ja, ja. En hadden zij dezelfde ervaring die jij ook had tijdens die missie? Wel, ja, je zoekt niet de collega's op waar je het verste van stond natuurlijk. En dan gaat het, dan hou je contact met de mensen waar je het dichtstbij stond. En dan, ja, inderdaad, veel mensen hadden een gelijklopende ervaring. Veel mensen deden hun best om er te blijven in geloven, langer dan ik. Hm. Ik denk dat ik ook het voordeel had dat ik veel dieper in Congo zat dan zij. Dat ik dat ik Congo beter kende, dat ik daar meer contact had en zo. En dus dat scherpte mijn kritische zin wel aan. Hè. De frustratie van de Congolezen is mij nooit vreemd geweest. De Congolezen zelf, die protesteren nu ook tegen die missie MONUSCO van de VN. En zij willen eigenlijk al vanaf het begin, zijn ze er niet tevreden over. Nu eisen ze ook dat die vredesmissie zo snel mogelijk weggaat uit Congo. Zou dat een oplossing zijn voor het conflict? Kijk, die vraag is er al een paar keer geweest. Hè. Die drijft een beetje op de eb en vloed van de intensiteit van het conflict. Als het conflict die vraag vanuit de bevolking bedoel je dan? Ja. Als de druk van het conflict groter wordt, als de onveiligheid groter wordt, dan worden mensen emotioneler en dan krijg je dat soort reacties. Maar het is nog nooit zo hard geweest als nu. Wat er nu gebeurt, hangt samen met het opduiken, je hebt er al naar gerefereerd in je inleiding, van de rebellengroep M23 die nu op terrein verschijnt. En ik denk ook, het heeft ook te maken met de schaduw van de verkiezingen die eigenlijk over Congo hangt. Hè. Congo zou moeten volgens de grondwet verkiezingen organiseren voor eind volgend jaar, eind 2023. Dat is bij wijze van spreken overmorgen. Hè. Het is heel kort dag. Mensen zijn nerveus. Politici zijn al in electorale modus. En er zijn een aantal speeches geweest van politici die heel virulent anti-MONUSCO waren. Dus er zit ook een soort populisme in. Hè. Mensen worden op dit moment wel een beetje opgejut tegen MONUSCO door politici die denken daar politiek garen van te spinnen. Ja, het is eigenlijk een politiek onderwerp geworden waar ze hopen stemmen op te winnen, terwijl er misschien, zeg jij, helemaal niet zo goed over na wordt gedacht als zo'n missie het land verlaat. Want als die blauwe helmen zouden vertrekken uit Congo, dan moet natuurlijk een andere partij opstaan om de bevolking te beschermen. Is het Congolese leger dan bijvoorbeeld daartoe in staat? Daar vrees ik voor. Ja, ik denk dat het Congolese leger niet in staat is op dit moment om de veiligheid van de bevolking te garanderen. En ook niet de integriteit van het grondgebied. Ik denk eigenlijk dat het Congolese leger voor een deel, voor een groter deel, deel is van het probleem dan van de oplossing op dit moment. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom dat MONUSCO zo lang aan het duren is. Hè. Er is een gebrek aan alternatief. Dan de opties die er anders zijn. Wat zijn er andere opties? Ja, voor mij is het redelijk duidelijk eigenlijk aan welke kant moet gezocht worden. Het gaat niet simpel zijn, maar ik zie weinig andere oplossingen dan Afrika dat zelf het roer in handen neemt. Hè. Als we kijken naar de 10 jaar geleden, toen M23 een eerste keer zeer actief was en veel actiever dan nu, op een bepaald moment zelfs het Kabila-regime onder druk zetten. Het dreigde te vallen op een bepaald moment. Op dat moment zag ik twee worstelingen in diplomatieke kringen. Een worsteling aan de ene kant tussen de klassieke westerse stemmen, hè, in de internationale diplomatie. En aan de andere kant de Afrikaanse instellingen, Afrikaanse multilaterale instellingen, die zeiden, die signaal geven van als we het goed hebben, ligt Congo in Afrika, het is een Afrikaans conflict, jullie gaan dit niet oplossen zonder ons hierbij te betrekken. Ja. Meer nog, wij willen hier de lead in. En parallel zag je eenzelfde soort worsteling ontstaan, maar dan intra-Afrikaanse multilaterale instellingen. Je zag de verschillende regionale samenwerkingsverbanden met elkaar in de clinch gaan, verbaal in de clinch gaan, politiek in de clinch gaan, over wie moet hier de lead nemen. En SADC, het Zuidelijk Afrikaans samenwerkingsverband, de East African Community, de conferentie van de grote meerden, de Afrikaanse Unie, die eigenlijk weinig zin had om op de achtergrond in een figurantrol te verdwijnen en zo. Het was een beetje competitie. Het heeft een tijdje geduurd. Maar wat daaruit gekomen is, was een nieuwe brigade die is geïntegreerd in MONUSCO, maar die helemaal bestond SADC-troepen. Hè? In de eerste plaats Tanzania en Zuid-Afrika. En dan daarbij nog in veel kleinere mate ook mensen uit Malawi. En die macht, die troepenmacht, heeft toen in 2013 de eerste generatie M23 geneutraliseerd. Rebellengroep, ja. Ja. Dus ik geloof in de slagkracht van Afrika. En op voorwaarde dat de multilaterale kaders daarvoor in stelling gebracht worden. Chris Berbouts, we praten hier zo meteen over verder. Congo-expert bij het Vlaamse MO-magazine. We hebben het over de huidige situatie in Oost-Congo in deze week van het Vergeten Nieuws. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En die vroege vragen worden gesteld in die Radio 1-app. Dus die wil ik graag aan je voorleggen, Chris. Luisteraar Jacqueline, die vraagt zich het volgende af. Die zegt, er zijn twee Congo's. Hebben we het nu over de grote of de kleinere Congo? Ja, we zijn op dit moment bezig over de Democratische Republiek Congo. Mm-hmm. Vroeger Congo-Kinshasa, de vroegere kolonie van België. Aan de andere kant van de Congo-stroom ligt inderdaad veel kleiner land. Congo, de Republiek Congo. Congo-Brazzaville werd het vroeger genoemd. En daar gaat het nu vandaag expliciet niet over. Dat is een heel andere problematiek. Goed om die twee even uit elkaar te zetten. Ronald, die vraagt zich af. Het was dus vroeger een kolonie van België. Houdt België zich als land ook nog, los van wat ze in de VN doen, bezig met de onrust in Congo? Ja. De Congolese lijken dat ook, de Congolese bevolking lijkt dat ook te verwachten. Maar ik denk dat België natuurlijk ondertussen in de internationale politieke constellaties van vandaag natuurlijk niet zo heel veel betekent, als ik even eerlijk mag zijn. Ik denk dat België buiten de Europese Unie weinig voorstelt. Ondertussen zit België zelf in een worsteling met Congo en het koloniale verleden. Mm-hmm. Het wordt nu toch wel langzaam tijd om die koloniale bladzijde niet alleen om te slaan, maar ook helemaal te herschrijven. België heeft een heel paternalistische vorm van koloniseren opgelegd en daarna belangrijke aandeel had in wat dan de neocoloniale constellatie geworden is onder Mobutu. Uh-huh. Dus ik denk als België een betekenisvolle rol wil spelen, dat het alleen maar kan gaan via het heel kritisch bekijken en expliciet benoemen van een aantal zaken uit het koloniaal verleden. België zet daar stappen in en voorlopig het gaat redelijk traag, ook al zijn er in juni een paar stappen vooruitgezet. Bijvoorbeeld zijn de stoffelijke resten van Patrice Lumumba terug overgedragen aan Congo. De mens was zodanig mishandeld dat er ongeveer niks overschoot trouwens van zijn stoffelijke resten, behalve één tand. Maar die teruggave heeft natuurlijk een dynamiek ook op gang gezet van die het is kritisch doet bekijken. Maar we moeten daar een stuk verder in kunnen gaan in het decolonize the mind debat hier in België. Ja. Goeie vragen worden er al gesteld. Dank jullie wel daarvoor. Blijf dat vooral doen in die Radio 1-app. Die kan je downloaden op je telefoon. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

is 5:30, het begin van 3 augustus 2022... met muziek van Joni Mitchell op NPO Radio 1. Dit was Both Sides Now. Vogel. Met Stefan Komduur. En deze hele week behandelen we in Vroeg Nieuws dat iets naar de achtergrond is geraakt, maar waar onze aandacht wel eigenlijk naartoe moet. Vandaag praat ik met Chris Berwouds, Congo-expert bij het Vlaamse MO-magazine, over de huidige situatie in Oost-Congo. Onrustig en ernstig is het daar, maar toch hoor je hier in het Nederlandse nieuws daar vrij weinig over. Daarom deze ochtend deze uitzending. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Net gaf Chris al een goed college eigenlijk over wat er nou precies aan de hand is daar. En Chris, je haalde toen ook al even buurland Rwanda aan. Want Congo en het aanhoudende geweld tussen de blauwhelmen en de VN en de bevolking in het land is een van de problemen. Het is niet het enige probleem. Je zei het net ook al, want Congo heeft namelijk ook een moeizame relatie met het buurland Rwanda. En de spanningen nemen daar ook sinds de afgelopen maanden weer toe. Waar zijn die spanningen ooit ontstaan? Wel, de basis is, wat ik eerder gezegd heb, van het Rwandese conflict is overgelopen in Congo door het ontstaan van Rwandese rebellengroepen op Congolese grondgebied die daar actief zijn. En die dan zijn bestreden door het regime in Kigali, nog steeds op Congolese bodem. En dat heeft ooit geleid tot de val van het Mobutu-regime. In Rwanda? In Mobutu in Kinshasa. In Congo, ja. Het feit dat Rwanda, gesteund door Oeganda, Congo binnenviel, heeft een dynamiek op gang gebracht die uiteindelijk Mobutu, de mens was doodziek, zijn land was minstens even ziek op dat moment, heeft dan naar het einde geleid. En sindsdien eigenlijk, zonder ophouden, is Rwanda actief in Congo. En daar is heel snel een dimensie bijgekomen die te maken heeft met de grondstoffen. Rwanda is een klein land. Rwanda heeft weinig grondstoffen. En de poreuze grenzen van Congo, de slecht georganiseerde Congolese staat, maakt dat het voor Rwanda, ook Oeganda, relatief simpel is om de trafiek van grondstoffen eigenlijk om te leiden via de eigen hoofdsteden. Ga je zien dat Rwanda en Oeganda exporteurs zijn van grondstoffen die daar eigenlijk helemaal niet in de grond zitten. Wat even, dat heeft vooral ook te maken met de rebellenbeweging M23, die vanuit Rwanda overkomt naar Congo. Het is niet de eerste keer dat die rebellenbeweging Congo binnenkomt. Dat gebeurt nu weer opnieuw. Wanneer is dat voor het eerst gebeurd? Wel, de rebellenbeweging is eigenlijk ontstaan in 2012. En werd gesteund door Rwanda, het Rwandese leger. En was eigenlijk op dat moment gewoon de jongste telg in een dynastie van door Rwanda gesteunde rebellengroepen. Er is eigenlijk een onafgebroken lijn sinds 1996 tot 2012. Een aantal rebellenbewegingen geweest. M23 was dan daar op dat moment de nieuwe telg van. En dus die hebben een tijdje delen van Oost-Congo onveilig gemaakt. Die hebben op een bepaald moment in november 2012 de grote stad Goma ingenomen. En op dat moment veranderde de situatie van een lokaal conflict in Congo met humanitaire gevolgen enzovoort en doden, tot een potentieel regionaal conflict met verschillende buurlanden betrokken. Dus dat was op... En hoe zijn ze toen naar tijd verdreven weer uit het land? En toen zijn ze verdreven door, wat ik net gezegd heb, de nieuwe MONUSCO-brigade geleid door SADC-landen. En dus toen zijn M23 is op dat moment geneutraliseerd. Een deel van de overlevenden hebben zich teruggetrokken in Oeganda, een ander deel in Rwanda. En hebben daar eigenlijk 10 jaar onder de radar gezeten. Kwam heel af en toe even aan de oppervlakte, maar verdwenen dan gauw weer. En nu zijn ze teruggekomen in eind vorig jaar. En dat is intenser geworden rond begin maart. En dus M23 voor de Congolese bevolking staat eigenlijk voor het eindeloos gemoei van Rwanda met harde hand, met militaire middelen, om de rijkdommen van hun land naar Rwanda over te hevelen. En dus nu zie je een heel emotionele reactie, heel anti-Rwandese reactie binnen de publieke opinie. Laten we het even hebben over die grondstoffen. Want dat is een woord wat je nu al een aantal keer naar voren hebt gebracht. Nee. Het is een strijd om grondstoffen. Oog Congo bezit er veel van. Wat voor grondstoffen zitten daar in de grond die zo belangrijk zijn? Wel, er zit goud en diamant en zo, maar er zit ook coltan en koper. Er is zelfs uranium. Uranium is eigenlijk belangrijk in de motivatie van een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, die een obsessie hebben rond terrorisme. Uranium is voor hen belangrijk. Je hebt het nodig om wat atoomwapens te maken. Maar ook de coltan is belangrijk voor de nieuwe technologie, zeg maar. Alles wat wij in onze nieuwe media, in onze mobiele phones en smartphones en zo nodig hebben, komt daar ook uit. Dus daar zijn een aantal strategische grondstoffen die zeer belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, grondstoffen die we eigenlijk in de wereld en vooral ook in de wereld van de toekomst volop nodig hebben. Hè? Als we het hebben over batterijen, daar zijn al deze grondstoffen voor nodig. En als we toch allemaal overstappen op elektrisch, dan hebben we al die grondstoffen nodig. Dus het land is onwijs belangrijk en wordt nog meer en nog meer belangrijk eigenlijk. Hè? Dat heeft Congo altijd gehad. Hè? Op het moment dat de auto-industrie op gang kwam en zo, en we banden nodig hadden, dan werd Congolese rubber opeens superbelangrijk. Mm-hmm. En zo zie je eigenlijk doorheen de Congolese geschiedenis dat Congo steeds de grondstoffen hadden die morgen en overmorgen wel eens razend belangrijk zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat heeft het land een soort mythisch aureool gegeven van inderdaad superbelangrijk. Maar aan de ene kant is het dus een zegen voor het land dat je al die grondstoffen in de grond hebt zitten. Maar ik begrijp ook uit jouw verhaal dat het aan de andere kant ook een vloek is voor Congo eigenlijk. Ja, dat is altijd een moeilijk dilemma. Er zijn wel mensen die zeggen van het was allemaal minder erg geweest. De bevolking had minder geleden zonder die grondstoffen. Maar ik geloof dat grondstoffen geen onoverkomelijk probleem zijn. Ik denk dat Congo met die implosie van de staat die we beschreven hebben daarnet nood heeft aan een functionerende staat. Die moet heropgebouwd worden en governance is heel belangrijk. En het beheer van die grondstoffen op een manier waarop de lokale bevolking daar ook profijt uit trekt, is superbelangrijk. En tot zo lang is Congo een tegenstrijdig land met een onwaarschijnlijk rijk ondergrond. En op die bodem loopt dan ongeveer de armste bevolking van de wereld. Dat is natuurlijk schrijnend. Ja, het is schrijnend en het is vooral ook triest natuurlijk dat een land niet dan geholpen wordt juist met hoe die grondstoffen dan goed uit de bodem te krijgen en hoe je daar dan geld aan kan verdienen. Maar dat in plaats daarvan landen die grondstoffen zelf komen halen en stelen en daar zelf financieel voordeel uittrekken. Laten we even over die bevolking nog hebben dan, want je zegt het al, hè, op die bodem loopt een bevolking die onder embargo omstandigheden eigenlijk leeft in dat land. Het zijn de afgelopen jaren miljoenen inwoners uit Oost-Congo gevlucht. Waar zijn die mensen naartoe gegaan? Ja, er zijn veel mensen, erg veel mensen hebben zich verplaatst binnen Oost-Congo natuurlijk, hè. Die gaan op minder onveilige plekken in Oost-Congo zitten. Er zijn een hoop mensen die terechtkomen in de buurlanden en dan verder in de wijdere regio ook. Ik denk dat het vooral gaat over een land met erg veel ontheemden. Mensen die haven en goed moeten verlaten en gewoon elders in hun eigen land zonder grenzen te overschrijden een voorlopig onderkomen zoeken, dat dan af en toe heel lang blijkt te zijn omdat de situatie in zich niet normaliseert. Hmm. Zijn ze veilig in eigen land? Het is eigenlijk moeilijk om veilig te zijn in Congo. En zeker in Oost-Congo. De normale instrumenten van de rechtsstaat die elk land heeft of zou moeten hebben, bestaan in Congo misschien wel, maar ze functioneren niet goed. En dan hebben we het over het leger, de politie, de rechtbanken. En het creëert een impuniteit, hè? Een straffeloosheid, die maakt dat mensen weinig nergens hebben waar ze echt naartoe kunnen. Naast het conflict horen we ook over deze vluchtelingen weinig in het nieuws. Welke verklaring heb je daarvoor? Zullen we maar zeggen, er is een hiërarchie in het leed, hè, blijkbaar. En dan is Congo misschien een aantal jaren, anderhalf decennium geleden, in de top 3, top 5 van de internationale conflicten gegaan. Mm-hmm. Maar dat is al een tijdje niet meer zo. Ik heb interessante gesprekken gehad met Congolese diplomaten. Het ging over iets heel anders. Het ging over de invloed van Rusland op Afrika. En dus die Afrikaanse diplomaten, waaronder Congolese, waren een beetje geschokt zo door het feit dat de Oekraïne-crisis eigenlijk toch wel duidelijk aan het licht bracht dat er toch met twee maten en gewichten werd gewerkt in wat zij de compassion business noemden. Hè? Uh-huh. Dus Congolees leed is blijkbaar niet interessant genoeg om het te halen tegen andere vormen van leed. Ja. En hier wil ik natuurlijk helemaal geen afbreuk doen aan Oekraïne of elders natuurlijk. Hè? Maar de Congolezen lijken op dit moment, lijken het laatste anderhalf decennium toch een beetje tussen de mazen van het net heen te vallen. Ja, en met hen verschillende mensen, daarom ook deze week van het Vergeten Nieuws hier in Vroeg. Als we het over vluchtelingen hebben, dan heb je het ook vaak over de VN en over de vluchtelingenorganisatie van de VN. Zit de VN dan weer met zo'n vluchtelingenorganisatie ook in Congo om die vluchtelingen op te vangen? Ja, natuurlijk. Ik denk dat de VN daar ook. Ik denk gewoon dat de verschillende VN-organisaties op allerlei vlakken, de WHO en UNESCO, mm-hmm, en zo. En ook de vluchtelingenstructuur, die zijn allemaal bezig. Die hebben op dit moment ook te lijden onder het algemeen anti-VN-klimaat. Mm-hmm. Ook al is de frustratie toch in de eerste plaats gericht op de vredesmissie, op Monusco. Ja. Maar dat lijkt me een gekke situatie, ook binnen zo'n, het is natuurlijk een onwijs grote organisatie, maar dat aan de ene kant vluchtelingen eigenlijk op de vlucht raken door een vredesmissie van de VN, en aan de andere kant van het land dan weer opnieuw door de VN worden opgevangen door een vluchtelingenorganisatie. Wel, mensen die op de vlucht gaan door de VN, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, hè? Nou goed, er ontstaat toch wel geweld, juist door ook die Monusco-missie die dan in gevecht raakt met verschillende groepen? Well, ik denk als er frustratie is, gaat het juist over het feit dat Monusco niet proactief genoeg is en niet assertief genoeg is in het opnemen van haar mandaat. Hè? En er niet in slaagt om die conflicten te bedaren en te neutraliseren. Dus dat is de passiviteit van Monusco wordt haar verweten. Hmm. En niet vooral het gewelddadige kant ervan. Goed dat je dat nog even uitlegt. Zometeen praten we hierover verder. Chris Berbouts, Oost-Congo-kenner. We hebben het over het conflict, het vergeten conflict daar in Oost-Congo. Zet je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Het is bijna 5:50. Midnight Sun is dit. Isaac Delusion. I'm here with my machine. Stand thinking, lighting in the midnight sun. Midnight Sun. Het is 5:07. Dit was Isaac Delusion in Midnight Sun. Vroeg. Met Chris Berwouts. Deze ochtend als gast Congo-expert bij het Vlaamse MO Magazine. We hebben het over Oost-Congo, een vergeten conflict deze week. Het vergeten nieuws in Vroeg. Heb je vragen hierover? Je mag ze nog stellen in de Radio 1-app. En Bart heeft dat ook gedaan, Chris. Die vraagt zich af, zijn er in Europa veel Congolese vluchtelingen? Ja, de Congolese diaspora hier in Europa is bijzonder groot. Hè. In België uiteraard, maar ook in Frankrijk. Er zijn ook grote Congolese gemeenschappen in Nederland. Dus die groep is groot en gaat in toenemende mate ook een stem eisen in de toekomst van Congo. Kan je dat uitleggen? Wel ja, mensen hebben Congo verlaten, maar hebben geen seconde opgehouden van zichzelf Congolees te blijven voelen en betrokken te zijn bij hun land. En dus die volgende ontwikkelingen ook van heel dichtbij. En die proberen zich ook te organiseren en trekkingsgroepen op te richten. En dus mee door te wegen in het politiek debat, zeg maar. Oké, je ziet een groep ontstaan van vluchtelingen die zich verenigen. En eigenlijk ook vanuit die plek invloed proberen uit te oefenen op op de onrustheden in eigen land. Een oplossing proberen te zoeken. Die mensen voelen zich even Congolees als iemand anders, als iemand in Congo. En willen ook gehoord worden, willen ook meebouwen aan de toekomst van hun land. Ja. Rosa die vraagt zich af. Het is een stukje vergeten nieuws. Daarom hebben we het deze week en vroeger ook over. Komt dat ook omdat er misschien zij vraagt zich eigenlijk over, hoe is de journalistiek in het land? Krijgen we betrouwbare berichtgeving bijvoorbeeld? Ja, bedoel, op verschillende manieren. Er zijn een aantal grote internationale persagentschappen en nieuwsagentschappen die zeer actief rond Congo bezig zijn, die daar uiterst bekwame journalisten rond hebben. Mm-hmm. Maar wat erg leuk is, je ziet in Congo ook een generatie opstaan van journalisten die op een heel deontologische, heel competente manier hun eigen werk doen. En niet alleen publiceren in Congolese media, maar ook in toenemende mate in internationale media, in Jeunafrique en zo. En dat is natuurlijk heel erg toe te juichen. De Congolese journalistiek heeft de laatste jaren aan kwaliteit gewonnen. Kijk, dat is een goede positieve noot. Dan het toekomstperspectief van Oost-Congo. Want heb jij daar nog vertrouwen in? Gaat dat land ooit functioneren als een land zonder geweld, denk jij? Er zijn een aantal landen waar ik meer ongerust ben voor de eerste komende 2 jaar dan voor het land binnen 50 jaar. En Congo is een van die landen. Ik denk dat Congo een aantal troeven heeft om zich op een internationale scène staande te houden, om op een verantwoordelijke manier om te gaan met haar eigen burgers, met haar eigen grondstoffen, met haar eigen grenzen. En dat is op dit moment niet mogelijk, maar ik behoor niet tot de Afro-pessimisten of de Congo. Ik heb geen last van Congo-fatigue. Hè? Ik denk dat Congo alle troeven heeft om sterk land te worden. Het zit in een erg moeilijk moment. Het heeft te maken met kolonisatie, decolonisatie, neocolonisatie. En de manier waarop het land eigenlijk een soort prooi geworden is van allerlei belangengroepen en buurlanden en zo. En het slecht beheer, het immens slecht beheer. Ik zei het al, we hebben het woord kleptocratie moeten uitvinden voor Congo. Maar dat zijn allerlei problemen waarvan dat ik denk dat die kunnen opgelost worden. Hmm. En die kunnen vooral opgelost worden door de Congolezen zelf, met hulp van de Afrikaanse buren. En dan gaan wij daar als Westen ook een rol in moeten spelen, maar op het tweede plan of derde plan. Hoe kijken de Congolezen zelf naar die toekomst? Dit is een heel specifiek moment. Hè. De Congolese publieke opinie loopt zeer emotioneel. En denkt op heel korte termijn, MONUSCO moet nu weg en zo. En ik heb niet het gevoel dat er op dit moment veel reflectie is rond de middellange termijn en de lange termijn. Maar Congo heeft natuurlijk ook een aantal grote denkers en mensen die in het internationaal debat meespreken. Hè. Ik noem maar Nobelprijswinnaar dokter Mukwege. Mm-hmm. Dat is een grote morele autoriteit. Dat soort mensen hebben leiderschap te brengen op allerlei vlak. En zij behoren tot redenen waarom dat ik denk dat het ooit goed afloopt met Congo. Dat is mooi. Dus jij zegt eigenlijk ook, door dat soort mensen heb ik vertrouwen in een goede afloop. Zo is dat. Wanneer heb je zelf het plan om naar het land terug te gaan? Heb je het plan om binnenkort naar het land terug te gaan? Ja. Ik sta bij wijze van spreken altijd met de koffer klaar om te vertrekken. Hè. Ik zei het al, mijn vrouw is Congolees. Ik heb een deel van mijn familie. Ik heb een groot deel van mijn hart in Congo. Ik heb daar problemen gehad door wat ik zei in interviews, wat ik schreef. Ik ben daar een tijdje non grata geweest. Ik ben kunnen teruggaan. Eind vorig jaar, ben ik een paar keer geweest. Dit jaar is dat nog niet gebeurd, omdat ik andere dingen aan het doen ben. Vooral in Senegal en zo, West-Afrika bezig geweest. Maar als ik een betekenisvol kader heb, hè, een interessante opdracht waarmee dat ik toch een beetje verschil kan maken, mijn koffer staat klaar. Mijn koffer staat altijd klaar om naar Congo te vertrekken. Chris Berwoud, Congo-expert, dankjewel voor je expertise deze vroege ochtend hier op NPO Radio 1. We hebben een vergeten conflict in ieder geval een uur lang in het daglicht gezet en gezorgd dat mensen beter begrijpen wat daar aan de hand is als mensen nu berichten lezen over ons Congo. Chris, dankjewel. Ik wens je een goede dag alvast vandaag. En tot een volgende keer in het programma. Ik hoop jullie ook. Dankjewel. Tot zover Vroeg voor vandaag. Gesprek zo meteen terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. We melden ons morgen weer. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.